Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Kookt Hagop graag? Ja, hij kookt graag. 2. Gaat Dalia graag op restaurant? Ja, zij gaat graag op restaurant. 3. Strijkt Hagop graag? Nee, hij strijkt niet graag. 4. Leest Hagop graag de krant? Ja, hij leest graag de krant. 5. Doet Dalia graag boodschappen? Nee, zij doet niet graag boodschappen. Oefening 2. Luister naar de vraag en antwoord met graag of niet graag. 1. Kookt Hagop graag? Ja, hij kookt graag. 2. Gaat Dalia graag op restaurant? Ja, zij gaat graag op restaurant. 3. Strijkt Hagop graag? Nee, hij strijkt niet graag. 4. Leest Hagop graag de krant? Ja, hij leest graag de krant. 5. Doet Dalia graag boodschappen? Nee, zij doet niet graag boodschappen. Oefening 3. Kijk naar de informatie en stel de juiste vraag met graag over Hagop. 1. Kookt Hagop graag? 2. Gaat Dalia graag op restaurant? 3. Strijkt Hagop graag? 4. Leest Hagop graag de krant? 5. Doet Dalia graag boodschappen?